Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η χώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε και πάλι την αξιοπιστία και προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Και είναι ένα από αυτά που τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά, διότι κατηγορούμε τις ελληνικές κυβερνήσεις ότι δεν είναι αποτελεσματικές, βάζουν στόχους, δεν τους πιάνουν. Τον στόχο της ανεργίας, της υψηλότερης στους νέους στην Ευρώπη, το έχουμε καταφέρει μια χαρά. Και μπράβο λοιπόν στον Αντώνη Σαμαρά για αυτό τον άθλο στην τρικομματική κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί αυτό δεν γίνεται σε ένα-δύο μήνες. Είναι αποτέλεσμα μακρόπνου σχεδιασμού και πολύ αποτελεσματικού τρόπου δράσης. Και μπράβο στην κυβέρνηση που έχει καταφέρει, ειδικά στην ανεργία, το 60% των νέων είναι άνεργοι. Το 60%, οι 6 στους 10, για να μην μιλήσουμε οι άλλοι 4 στους 10 που πληρώνονται, πόσα παίρνουν νομίμως και πόσα δεν παίρνουν με τους διάφορους άλλους τρόπους, αυτούς που ξέρουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω κρίσης και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είναι και τώρα αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνει δηλώσεις ο Σαμαράς και ο Χατζηδάκης δίπλα με την ελληνική σημαία δίπλα, από πίσω μάλλον, να κυματίζει και καλά αυτό το ωραίο σκηνικό που το έχουμε δει όλοι και έχουν παρελάσει μπροστά από αυτό το σκηνικό. Άξιοι εκπρόσωποι της πατρίδας, άλογος Κούφης, Παπα Κωνσταντίνου. Ας βάλουμε μια τελεία εκεί. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερους άξιους εκπροσώπους. Θα σταθούμε σε έναν άλλον, γιατί έχει πολύ σωστή πρόταση για την ανεργία των νέων, πώς θα την πατάξουμε. Πολύ απλά, ο κύριος Πέτρος Δούκας, προφανώς να το έχετε πληροφορηθεί, ανακοινώνει την πρότασή του, που είναι να δουλεύουν τσάμπα όλοι άνεργοι. Τι λέμε? Επίδομα ανεργίας, είναι ένα επιμίσθιο. Αν μπορέσουμε να πάρουμε κάποια λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διαπραγματευτούμε ακόμη καλύτερα και τους διαθέτουμε χωρίς είτε οι δήμοι, είτε οι κοινότητες, είτε τα καταστήματα, είτε τα συνεργεία, είτε τα μαγαζιά, είτε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να χρειαστεί να επιβαρυνθούν. Αντί να κάθεται ο κόσμος και πραγματικά να χρηστεύεται και να ραχνιάζει με όλες τις ψυχολογικές επιπτώσεις στο σπίτι του, να δώσουμε αυτό το επιμίσθιο και να πούμε, ελάτε, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και τον ιδιωτικό τομέα. Και κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, βεβαίως. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Αφού παίρνεις που παίρνεις το επίδομα ανεργίας, δεν κάνεις τίποτα άλλο και αραχνιάζεις στο σπίτι, έχεις και τα ψυχολογικά, θα δουλεύεις σε μια επιχείρηση, δεν θα σε πληρώνει, αλλά τουλάχιστον δεν θα κάθεσαι στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, πρωτότυπη. Αυτό λείπει από την ελληνική πραγματικότητα. Προφανώς για να το πει, μπορεί σε κανένα 2-3 μήνες να το δείτε και νόμο, καταναγκαστικό εννοείται, να ισχύσει στην νεολαία ώστε να μην έχουν προβλήματα. Και αυτό όλο, η ιδέα του κ. Δούκα, λέγεται από τον ίδιο επαναστατική πράξη. Εάν δεν σκεφτούμε λίγο πιο επαναστατικά, λίγο πιο ριζοσπαστικά, σε ένα χρόνο από σήμερα τα ίδια θα συζητάμε. Λέω λοιπόν, εφόσον το κράτος πληρώνει αυτούς, να τους δώσει πιο σε εισαγωγικά δωρεάν στις επιχειρήσεις. Αν οι επιχειρήσεις μπορούν να πληρώσουν κάτι, να πληρώσουν, αλλά είναι φαλιρημένες. Είμαστε φαλιρημένο κράτος. Πρέπει να σκεφτούμε επαναστατικά. Πρέπει να σκεφτούμε επαναστατικά. Δώσε στους επιχειρηματίες, επαναλαμβάνω, και αλλού, τοπική αυτοδιοίκηση, καταστήματα, συνεργεία, μάλιστα, δυνατότητα να έχουν αυτούς τους ανθρώπους, προσέχτε, χωρίς κόστος, διότι το κόστος το έχει αναλάβει το κράτος, mm-hmm, και θα αρχίσουν αυτά τα γρανάζια να ξετρίβονται. Αυτό, για τα γρανάζια γίνεται όλο αυτό, για να ξετρίβονται. Είναι ωραίο που σε αυτή την δύσκολη εποχή υπάρχουν ιδέες, γιατί χωρίς ιδέες δεν μπορεί να προχωρήσει μια κοινωνία. Μπράβο στον κύριο Πέτρο Δούκα, αξιόλογη πρόταση, νομίζω θα αξιοποιηθεί καταλήλως. Τα όσα έχουν γίνει στη Βίλα Αμαλία σήμερα το πρωί, τα έχετε πληροφορηθεί μετά η κατάληψη στα γραφεία της Δημάρ, θα αναφερθούμε γενικότερα. Έχετε πάρει χαμπάρι, έπαιζε το πρωί συνεχώς. Είχαν τα κανάλια εκεί κάμερες, μόλις το κατάλαβαν, πήγαν με τις κάμερες, έκαναν τα σχόλιά τους, αυτά που φαντάζεστε ότι θα έκαναν. Το Μέγκα το παρακολουθούσε ενδελεχώς το θέμα, αλίμονο είναι και τέτοιο το θέμα. Κάποια στιγμή, όταν ολοκληρώθηκε η κάλυψη, πήγαιναν για διαφημιστικό διάλειμμα ο Οικονομέας και ο Καμπουράκης, συζητούσαν το θέμα, πάνε στο διαφημιστικό, πασάρει ο Οικονομέας στο διαφημιστικό, στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή. Τα μικρόφωνα δεν είχαν κλείσει και ενώ έπεφτε το σήμα του διαφημιστικού, αυτά τα πάρα πολύ ωραία σηματάκια του Μέγκα, ο Καμπουράκης με ανοιχτό το μικρόφωνο έκανε ένα χαρακτηρισμό για όλους αυτούς που συμμετείχαν στην κατάληψη, στην επανακατάληψη και τώρα που είναι στην Γαδά της Βίλας Αμαλία. Για να πάνε εκεί κάτι σε 9 η ώρα σε συγκέντρωση και προφανώς αυτό θέλει να εμποδίσει η αστυνομία και έχει αποκλείσει όλη την περιοχή. Ναι. Να μην υπάρξει άλλη συγκέντρωση. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλακισμένα πέτα κατά κατά. Μέγα μου. Και πέσανε οι διαφημίσεις μετά. Είναι ένας χαρακτηρισμός που δείχνει ακριβώς, ο μισός ακούγεται, αλλά καταλαβαίνουμε όλη την λέξη, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Δεν είναι και τίποτα που δεν μπορούσε να ήταν προβλέψιμο. Άλλωστε, έχει ιδιαίτερη αξία αυτή την εποχή που το Μέγκα δέχεται επίθεση, επειδή είναι αντικειμενικό κανάλι, επειδή είναι μια ελεύθερη φωνή, όπως το ίδιο λέει κάθε βράδυ με βίντεο πια που φτιάχνει και με τις πάσες της Όλγα Στρέμη. Αυτή την εποχή που δέχεται επίθεση το Μέγκα, να γίνονται όλα αυτά. Να στραφούμε και εμείς τώρα κατά του Δημήτρη Καμπουράκη και είδα και στο Twitter μια επίθεση πως μεγαλοδημοσιογράφοι, καλοπληρωμένοι, τους χαρακτηρίζουν και εντεταλμένους να αναφέρονται με τέτοιες λέξεις, με τέτοιες φράσεις, σε τέτοιες κινήσεις και κινητοποιήσεις και βεβαίως δεν είναι πρώτη φορά που το Μέγκα το κάνει αυτό, όχι μόνο σε αυτούς που σήμερα το πρωί ήταν στη Βίλα Αμαλία, σε οποιονδήποτε έχει κινητοποιηθεί, σε οποιονδήποτε έχει αντιδράσει, είτε είναι εργαζόμενος, είτε είναι άνεργος, είτε είναι απεργός, είτε είναι νέος, με διάφορους τρόπους, όχι με αυτούς τους χαρακτηρισμούς on-air, αλλά με άλλους χαρακτηρισμούς που ίσως είναι και χειρότεροι από αυτόν τον χαρακτηρισμό του Δημήτρη Καμπουράκη. Σήμερα το πρωί, μετά την επανακατάληψη της Βίλας Αμαλία, πήγανε αρκετοί νέοι, κατέλαβαν τα γραφεία της Δημάρ, κάτω εκεί στην Ομόνια. Ο λόγος που πήγαν αυτοί οι νέοι εκεί, θα τον αποκαλύψουμε εμείς εδώ τώρα, είναι επειδή ήθελαν να πάρουν τον Ψαριανό. Και νομίζω τον πήρανε τον Γρηγόρη Ψαριανό και τον έχουν μαζί τους. Κρύβεται. Σε μια μίνι εκστρατεία που διοργανώνουμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε όλοι να απελευθερώσουμε τον Γρηγόρη Ψαριανό. Μαζί μας είναι και ο Κώστας Πρέκας. Ποιος είσαι, καπετάνιο, και ποιο είναι το νησί σου? Ο Ψαριανός τον ερωτά με τόνο θλιβερό. Γιατί γίνεται αυτό? Και όρτσα! Μα είναι τα πανιά! Φωνάζω στα παιδιά μου. Στο στρίψιμο του τιμονιού μας σήμωσες, μαντάρα. Ο Τούρκος κοντοζήκωνε, η μαύρη του καμπάρα. Αστροπελέκια και φωτιές και κεραυνούς πετούσε. Μας αδελφίνει γρήγορα και εκείνος εγλιστρούσε. Οι ναύτες μου φωνάζανε, τι κάνεις, καπετάνιο? Και εγώ τους λέω, τον Ψαριανό να σώσω. Ας πεθάνω! Το Ψαριανό να σώσω! Και ας πεθάνω! Τα κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας, διότι είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η Δημάρ αυτή τη στιγμή. Ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει και ο τόπος. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι πολύτιμοι, αλλά για σήμερα είναι ο Γρηγόρης Ψαριανός. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μαζί μας είναι σε αυτόν τον αγώνα και ο Γιώργος Νταλάρας. Η γνώση, η καλλιέπεια, η ισονομία, ό,τι απορρέει τη δημοκρατία, ο ηρωισμός, το φιλότιμο, η αντριά, η αλήθεια, είναι γραμμένα πάνω στο σώμα μου. Η αντριά, η αλήθεια, είναι γραμμένα πάνω στο σώμα μου. Μπράβο! Τον αντριωμένο λοιπόν, Μίδον Γκλές, Γιώργος Νταλάρας, Κώστας Πρέκας και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αγωνιζόμαστε όλοι να σώσουμε τον Ψαριανό από αυτούς τους τετιμπόιδες που σήμερα το πρωί πήγαν να τον αρπάξουν και να τον κάνουν τι. Κανείς δεν ξέρει, δεν έχει σημασία. Ο κύριος Κουβέλης, πρόεδρος του Ψαριανού και όχι μόνο, στηρίζει και την κυβέρνηση της Δημοκρατικής Αριστεράς της Ευθύνης. Έχει δώσει την περίφημη συνέντευξη στο Unfollow. Εμείς έχουμε εδώ τα ηχητικά και τα παίζουμε σε παγκόσμια μετάδοση, κυκλοφορία και διάφορα άλλα τέτοια. Πολύ υπαρξιακά και επιβεβαιωτικά κάποιου ρόλου γενικώς. Ο κύριος Κουβέλης λοιπόν μιλάει για την αστυνομία. Έχει μια αξία να ακούσουμε τη φωνή της υπεύθυνης αριστεράς για την αστυνομία και για οτιδήποτε μιλούσε στη συνέντευξη, αν κατάλαβα καλά, κολούσε και το υπεύθυνη αριστερά δίπλα. Κύριε Πρόεδρε, μια βόλτα να κάνει κανείς στο διαδίκτυο. Βλέπει φρικτά πράγματα, απίστευτη βία από την αστυνομία, την οποία ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αρνείται. Η βία είναι απαράδεκτη. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ο έλεγχος των μεταναστών, για να διαπιστώνετε αυτό το οποίο είπατε, είναι σημαντικό. Ότι η πλειονότητα των ελεγχθέντων μεταναστών είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα. Αλλά για τους άλλους δεν έπρεπε να γίνει έλεγχος. Και είναι τελείως διαφορετικό αυτό από εκείνο το οποίο καταγγέλει το ερώτημά σας σε σχέση με περιστατικά βίας που μπορεί να υπήρξαν από αστυνομικούς απέναντι σε μετανάστες. Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτο. Και σας είναι γνωστό ότι δεν δίστασα, έστω και αν στηρίζω την κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους, τους οποίους έχω εκθέσει, να καταγγείλω τα γεγονότα αυτά και να ζητήσω να μην υπάρχει αυτή η συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών, εγώ δεν θέλω να γενικεύω, απέναντι στους μετανάστες. Αυτό είναι μια υπεύθυνη αριστερή πολιτική. Αυτό είναι μια υπεύθυνη αριστερή πολιτική. Και πόσο ανάγκη την έχουμε αυτή την υπεύθυνη αριστερή πολιτική να συμμετέχεις με την ψήφο σου να γίνονται κραυγαλαία πράγματα, αλλά την ίδια ώρα να το καταγγέλεις κάπου αλλού κάποια άλλη στιγμή. Αυτό ακριβώς είναι και υπεύθυνο και αριστερό. Μπράβο λοιπόν στο Φώτη Κουβέλη και στο Γρηγόρη Ψαριανό. Αλίμονο. Με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου τα ξέρουμε. Θα στηθούν οι κάλπες, θα ψηφιστούν, θα πάρει το δρόμο του. Είναι αθώος στην συνείδηση τη δική μας, είναι στις καρδιές μας και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και ο Παπανδρέου και. Ο Βενιζέλος κυρίως, για τον Παπαδήμο δεν το συζητάμε. Κυρίως όμως ο Παπακοσταντίνου, γιατί έχει αναδείξει μια πτυχή της ελληνικής παράδοσης, να το πούμε, και κάποιες αξίες που δεν πάει ο νους μας. Στην εποχή της αποξένωσης, στην εποχή της κατάπτωσης των αξιών, στην εποχή της ηθικής παρακμής, κάποιοι Έλληνες πάνε κόντρα στο ρεύμα και αντιστέκονται, κρατώντας ψηλά τις ηθικές αξίες, τιμώντας τον θεσμό της οικογένειας. Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο ξάδερφος με το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο ξάδερφος που δεν δίστασε να θυσιάσει το πολιτικό του μέλλον για το σόι του. Ο ξάδερφος που δεν άφησε την αδίστακτη Λαγκάρντ να διαλύσει μία οικογένεια. Ο ξάδερφος που δεν θέλησε να πικράνει τους μπαρμπάδες του. Ο ξάδερφος που δεν άφησε μια κολολίστα να σπείρει τον διχασμό σε μια οικογένεια. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το καμάρι της οικογένειας. Ο άνθρωπος που θα ήθελε ο καθένας να έχει ξάδερφο. Στην εποχή που οι περισσότερες οικογένειες έχουν γίνει κόλος, ένα σόι πορεύεται ενωμένο και αγαπημένο. Και αυτό χάρη στη θυσία του ξαδέρφου. Αυτό που λέμε το καλό παιδί. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ο άνθρωπος που με τη θυσία και το παράδειγμά του εκμυδένισε τη φράση «γαμώ το σόι μου γαμώ». Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ξάδερφο, το Γιώργο Παπακοσταντίνου. Έχει διατηρήσει ψηλά το θεσμό της οικογένειας και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι εμείς οι συντηρητικοί που πιστεύουμε σε όλους αυτούς τους θεσμούς. Βλέπω και από το ακροατήριο, πιστεύετε σε πάρα πολλά και καλά κάνετε, δεν το συζητάμε. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε αυτή την προσφορά που έχει παραγνωριστεί από τα γνωστά κέντρα ενημέρωσης σε αυτόν τον τόπο. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες στη δική του κοινοβουλευτική ομάδα και έκανε καταγγελίες με ονοματεπώνυμο, όπως εκείνη η περίφημη σοκολάτα. Η επιχείρηση συγκάλυψης και προστασίας έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτό είναι... Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Τον Ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Αυτή η μύτη, ό,τι καλύτερο, στη συγκίνηση και στο πάθος για να σώσει τον Ψαριανό. Να ξαναθυμηθούμε λίγο τι έγινε το πρωί στο Μέγκα μόλις πήγανε για διαφημίσεις. Καλή είναι η επανάληψη, ειδικά σε τέτοια θέματα. Για να πάνε εκεί κάτι σε 9 η ώρα σε συγκέντρωση και προφανώς αυτό θέλει να εμποδίσει η αστυνομία και έχει αποκλείσει όλη την περιοχή. Ναι. Να μην υπάρξει άλλη συγκέντρωση. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλακισμένα πέτρα θα κατέβουν. Μέγα μου. Η καλύτερη δήλωση της χρονιάς μέχρι τώρα, τις πρώτες 9 μέρες που έχει συμπληρώσει, είναι αυτή που ακολουθεί. Ανήκει στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Δεν είναι μόνο δήλωση, είναι άποψη, όπως την είπε προχθές το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Καθυστερούμε συνεχώς στα πιο κρίσιμα πράγματα. Θα σου πω ένα. Πρέπει να γίνει το Μάρτιο, λέει το τελευταίο μνημόνιο, και είναι χαρακτηριστικό. Λέει ότι πρέπει να φτιαχτεί νομοθεσία που θα προστατεύει ποιον? Το καρφί. Το φορολογικό καρφί. Γιατί? Γιατί σε όλο τον κόσμο που έχουν προχωρήσει και λένε κάτι καταφέρνουμε τη φοροδιαφυγή καλύτερο από εμάς, τι γίνεται? Ο άνθρωπος που έχει να καταγγείλει είναι προστατευμένος. Και έτσι μπορεί να καταγγείλει τον συνεργάτη του, τον φίλο του, τον αδερφό του, ακόμη και τον εξάδερφό του. Το λέω αυτό για τον Παπακοσταντίνο. Άρα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μπράβο! Να προστατεύεται αυτός που θα καταγγείλει τον αδερφό του. Είναι έτοιμα στα μέσα ενημέρωσης, στα βραδινά δελτία ειδήσεων, ότι πρέπει να υπάρξει τέτοιος νόμος, για εννοείται για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ώστε να προστατεύεται αυτός που θα καρφώσει, θα ρουφιανέψει τον ξάδερφο, τον αδερφό, τη μάνα, τον πατέρα, εννοείται δεν υπάρχουν εκεί διαχωρισμοί. Πάνω απ' όλα, μπροστά σε αυτή την καραμπινά την παρανομία, γιατί υπάρχουν κάποιες παρανομίες που δεν μπορούν ορισμένοι άνθρωποι να τις ανεχτούν, μάλλον δεν μπορούν σκόνη σε καμία παρανομία να ανεχτούν. Οπότε έρχονται και με προτάσεις και εγκαλούν από το δημόσιο λόγο, το δημόσιο μικρόφωνο, τη δημόσια κάμερα, το κράτος, επειδή δεν έχει εφαρμόσει ακόμη νόμους προστασίας του ρουφιάνου. Το είδαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό. Νομίζουμε ότι καλύτερο έχουμε ακούσει τις 9 πρώτες μέρες. Ακόμη έχει πάρα πολλές η συγκεκριμένη χρονιά που αναμένεται και πολύ ενδιαφέρουσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200 για ρουφιανιές, τον αδερφό, τον πατέρα κτλ. Mail στέλνουμε για τον ίδιο λόγο στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. SMS, γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Πρέπει να φτιαχτεί νομοθεσία που θα προστατεύει ποιον? Το καρφί. Το ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλακισμένα πέτρα θα κατέβουν. Μπορεί να καταγγείλει τον συνεργάτη του, τον φίλο του, τον αδερφό του. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να φτιαχτεί νομοθεσία που θα προστατεύει ποιον? Το καρφί. Ο άνθρωπος που έχει να καταγγείλει είναι προστατευμένος. Και έτσι μπορεί να καταγγείλει τον συνεργάτη του, τον φίλο του, τον αδερφό του. Άρα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μπράβο! Αμερική έχουμε φτάσει και το έχουμε ξεπεράσει αυτό το σημείο. Τώρα το ζητάμε και για την υπόλοιπη κοινωνία. Ποτέ δεν είναι κακό και ποτέ δεν είναι αργά. Για τη Βίλα Αμαλία βλέπω και κάποια σχόλια. Τα είπαμε και χθες. Φιλοξενήσαμε εδώ μέλος της συνέλευσης, δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή, αν είναι ελεύθερος, αν είναι στη Γάδα ή πού ακριβώς είναι. Το τόλμησαν, το έκαναν, μας το λέγανε, αλλά δεν περιμένουμε θα γίνει τόσο γρήγορα. Θέλουν να αποδείξουν, μπορεί να διαφωνεί κανείς με το πλαίσιο, το σκέψη, τις πολιτικές ιδέες που έχουν, ανεξαρτήτως με το αν διαφωνεί κάποιος, σε αυτή την κοινωνία, επειδή επιχειρείται μια ομογενοποίηση, καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να πλακώνονται στο διάλογο αυτές οι απόψεις. Δεν είναι κακό, καλό είναι. Και οποιοδήποτε κάστρο ή μικρό κάστρο ή μικρός κόκκος ή μικρό πετραδάκι αντίσταση, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή λειτουργεί διαφορετικά, γιατί είναι σημείο αναφοράς για πολλούς, για Έλληνες, για διοκόμενους, για μετανάστες στο συγκεκριμένο κτίριο και συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Οποιαδήποτε λοιπόν αντίσταση, είτε προέρχεται από εκεί, είτε προέρχεται από οποιονδήποτε άλλο χώρο, καλό είναι να τονίζεται, να υπάρχει, είναι δείγμα υγείας και στο τέλος, όταν θα έχουν φύγει οι Σαμαράδες και όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που έχουν καταντήσει τη χώρα εδώ, που την έχουν καταντήσει μαζί με το συνολικό πλαίσιο δράσης τους, τότε θα δούμε πιο καθαρά ορισμένα πράγματα. Το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο δεν είναι η Βίλα Αμαλίας, το πρόβλημα είναι η Βίλα Σαμαρά, η Βίλα Παπανδρέου, η Βίλα Βενιζέλου και όλες οι γνωστές βίλες που πραγματικά έχουν κάνει πολύ κακό και συνεχίζουν να κάνουν πάρα πολύ κακό στον τόπο. Ναι, παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι. Επειδή ακούω την εκπομπή, αλλά έχω σπάσει το χέρι μου και δεν μπορώ να στείλω μήνυμα. Εγώ είμαι αριστερή. Αριστερή στον αγώνα κατά της Χούντας που φυλακίστηκα. Δεν βαριέστε? Ναι, δεν πειράζει. Άκου να σου πω, παιδί μου, άκουγα τη συζήτηση και θέλω να πω σε αυτό το παιδί από τη Βίλα Αμαλία δύο πράγματα. Η ιδεολογία δεν αντικαθίσταται από κουκούλα. Συμφωνεί. Και ούτε ο διάλογος με Μολότοφ. Γιατί η αριστερή γνήθηκε καλά. Μισό λεπτό, μπερδεύτηκα. Τις κουκούλες ποιος τις φοράει και τις Μολότοφ ποιος τις κρατάει? Μιλάω. Δεν είναι σωστό να μιλάτε έτσι για τους παρακρατικούς της Ελλάς. Έλα μάτια μου, έλα μάτια. Εμείς τους πληρώνουμε, είναι σωστό τώρα οι άνθρωποι? Έλα. Μην μιλάτε έτσι, μια δουλειά κάνουν και αυτοί. Τους είπανε, θα βάλεις κουκούλα και θα πετάς μπουκάλι προς τους ένστολους. Εσύ θα φοράς πολιτικά βρωμιά ρέικα. Άκουσε να σου πω. Μην μιλάτε έτσι, οι άνθρωποι μεροκάμα το παίρνουν. Έλα, Αποστολή μου, τι κάνει? Καλά. Χρόνια πολλά για την γιορτή σου πήρα να σου πω. Να είσαι καλά. Είμαι ο Τυροπιτάς από το Περιστέρι. Ο Τυροπιτάς? Με την Μπουγάτσα, θέλω να σου πω την Μπουγάτσα, δεν θυμάσαι? Είναι δικό στο Τυροπιτά, δικό, δεν πιστεύω να έχει κάνει καμιά κατάληψη κι εσύ. Καταλήψεις, εγώ είμαι μέσα με τα παιδιά, τα άκουσα πριν, είναι πολύ σωστά. Έχω πάει και εγώ σε κατάληψη. Είναι σωστά, παιδί μου, τα λέει ο Σκάι. Το δημόσιο χάνει έσοδα, λέει, επειδή δεν αξιοποιεί τα κτίρια υποκατάληψη. Τα λέει ο Σκάι. Ενώ το δημόσιο δεν χάνει έσοδα από τα χαράτσια που δεν πληρώνει ο Σκάι. Άλλο θέμα. Τέλος πάντων. Ο Σκάι, μη μου λες Σκάι, μου σηκώνει την τρίχα. Γι' αυτό το είπα. Να είναι και κάτι σηκωμένο. Έλα, γεια. Τα χιλιάδες μπουκάλια, επαναλαμβάνω, τα χιλιάδες μπουκάλια είναι Ολλανδικής εταιρείας μπίρας. Συμφερόν των Ολλανδικών εδώ πέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, σωστό. Παιδιά... Είναι μαλάκες οι καταληψίες που δεν παίρνουν ελληνικές μπίρες. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Συγγνώμη. Γι' αυτό, παιδιά, Βερολίνο. Γι' αυτό και μόνο, γι' αυτό και μόνο καλά έκανε και μπήκε μέσω Αδένδιας. Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό, παιδιά, Βεργίνα που είναι και καλοψημένη μπίρα ελληνική καταπληκτική. Γαμώ την Ολλανδία μου, γεια. Ναι. Μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Πώς δεν μπορεί? Να υπάρχει μεγαλύτερος μαλάκας από τον κύριο Μπέζο, μπορεί? Σας παρακαλώ. Μπορεί. Είναι ο κύριος Νταλάρας. Α, μπορεί. Δεν μου λες πότε θα βάλετε κουπόνια για τα θεατρικά του Μπέζου. Γιατί δεν λέει να ρίξεις γιαούρτια και να πληρώσεις και από πάνω. Έλα, Αποστολή, γεια σου. Γεια. Από το πρωί σε παίρνουν και σου λένε ότι θα μας πει μέρα. Λοιπόν, εγώ. Ναι, έχω... και πραγματικά είδαμε. Εγώ δεν την έχω δει την άσπρη μέρα. Η άσπρη μέρα θα έρθει όταν ξυπνήσουμε και ψηφίσουμε κουκουέ. Για χαρά σου. Δεν είναι κόκκινη αυτή η μέρα? Κόκκινη είναι. Μακάρι να κοκκινήσει. Λοιπόν, η πραγματική άσπρη. Αχ, κάτσε να κάνω την εικόνα. Θα είναι κάτι σαν και σήμερα που έχει χιόνια παντού. Το ίδιο με αίμα περιόδου, ε. Ναι, Αποστολή. Πασιχάθηκα. Θυμήθηκα τι αίδια που είστε γυναίκες. Έλα, γεια. Να πω κάτι. Ακούω τον αυτόν εδώ που θέλει να λέγεται δημοσιογράφος, που μιλάνε εκεί για τη Βικτόρια και αυτά. Δηλαδή, τι θέλουν να φέρουν τη χώρα πίσω? Δηλαδή, τι θέλουν αυτά που πηγαίνω και βλέπω στην Τουρκία? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι έχετε θέλουν... δίκιο σε αυτό. Κι εγώ τον άκουγα τώρα και έχω συγχυστεί. Δηλαδή, τι ζητάνε? Να πάμε πού, στο 40, να φτάσουν οι μισθοί εκεί, να πεινάει ο κόσμος, να είναι στους δρόμους, να μην έχει σπίτια, να υπάρχουν άστεγοι άνεργοι, να μην υπάρχει μέλλον, προοπτική, που θέλουν να μας πάνε? Συγγνώμη, είσαι και εσύ σίγουρα από αυτούς τους άπλητους που πλένονται μια φορά την εβδομάδα? Βέβαια. Πολιτική λιτότητα δεν έχουμε. Τι θα πλαινόμαστε κάθε μέρα? Και άθεος. Όχι καλέ, πιστεύω, γάβρος είμαι. Άθεος. Ένας είναι ο Θεός. Άθεος. Ναι. Αν πήγαινε σε καμιά χώρα από αυτές, θα σου παίρνανε το κεφάλι στο γόνατο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Φίλε, ένα θα σου πω, μία είναι η λύση. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, να πάμε μπροστά. Θα σου παίρνανε το κεφάλι στο γόνατο. Να κάνω μια ερώτηση. Με παίρνεις κατευθείαν από τη Στάνη ή έχεις πάει σε καρτοτηλέφωνο? Ποια πήγαινε στην Τουρκία να τα πεις αυτά? Ποια, βρε. Θα πας μόνος σου. Ποια αγάπη μου, ποια, τι είναι μωρέ, τι είναι. Το κεφάλι στο πιάτο. Τι είναι, σου έχουν κουρέψει το μαλάκι και είναι χειμώνας και κρυώνεις. Τι σε κάνανε pullover, τι είναι βρε. Έλα, μη στεναχωριέσαι, θα ξαναβγεί, μαλλί είναι. Ντροπή σου. Έλα, κρίμε, δεν πειράζει. Καλύτερα να μην σε σφίγγει και η κουδούνα. Για να πάνε εκεί κάτι σε 9 η ώρα σε συγκέντρωση και προφανώς αυτό θέλει. Να εμποδίσει η αστυνομία και έχει αποκλείσει όλη την περιοχή. Ναι. Να μην υπάρξει άλλη συγκέντρωση. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλαξίματα πήγαν 10%. Μέγα μου. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η χώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε και πάλι την αξιοπιστία και προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα πήγε ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Καθόλου πρωτότυπο το θέμα, πηγαίνουν συνέχεια. Αλλά ήταν πολύ πρωί, 8 παρά, κάπου εκεί. Και είχε νεύρα ο Γιακουμάτος. Μιλούσε, είχε αντιπαραθέσεις έντονες. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Αυτά είναι ο φόρος. Κύριε Γιακουμάτε, στον Τακάπο, στο Κολονάκι, με τους φίλους σας. Δεν μας αφορά. Στη Βίλα Μαλία και στη Βίλα Πεντέλη. Άσε μας Γιώργο. Πρέπει να έχετε την ψυχή να ακούσετε. Με τον Κοντακάπο σε φίλα Κοντακάπο. Δεν θα με εκνευρίσετε. Σε εξηγώ ποια είναι η αλήθεια. Θέλω να σας πω ότι... Όχι, δεν πέρα να με εκνευρίσετε το Κολονάκι. Ποσό σε ενδιαφέρει, ποσό... Έχει κανένα κόμπλεξ το Κολονάκι. Αφήστε με τώρα να σας πω. Λέμε ότι τα κάπες κανένα πρόβλημα. Αφήστε με να σας πω. Ωραίτερο καφέ στην Ελλάδα. Γιατί τα είπε τώρα αυτά και γιατί αναφερόταν στο Ντακάπο, τι ακριβώς είχε συμβεί και πού οφειλόντουσαν και τα νεύρα του Γιακουμάτου. Εγώ θα διευθύνω τη συζήτηση. Καφέ, τα καλύτερα. Εγώ θα διευθύνω τη συζήτηση. Εγώ θα διευθύνω τη συζήτηση. Τι να κάνω, εντάξει. Αυτόν διαθέτουμε. Εδώ ερχόμαστε για πολιτικές απόψεις και όχι να προσφέρουμε καφέ. Πολιτική άποψη είπα. Αυτά δεν γίνεται σε καμία άλλη χώρα βεβαίως, μόνο στην Ελλάδα. Το να έχει πάει πολιτικός εκεί, να τσακώνεται με όλους και να φταίει τελικά ο καφές και να συγκρίνει τον Ντακάπο, τον καφέ του Ντακάπο, με το δηλητήριο που του έχει φτιάξει, ότι αυτό που μας έφτιαξες εδώ προς τον Παπαδάκη, τώρα τον παρουσιαστή, δημοσιογράφο της εκπομπής. Αυτό που μας έφτιαξες εδώ είναι δηλητήριο, δεν πίνεται και διάφορα άλλα τέτοια. Μόνο στην Ελλάδα και κυρίως μόνο για Γιακουμάτος. Αποστόλη, καλή χρονιά. Ναι, ναι. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Τι δουλειά κάνουν οι υπουργοί τελικά, για να ξέρω δηλαδή να γίνω υπουργός. Αφού δεν είναι η δουλειά μόνο για τους νόμους, είναι. Κάνουν άλλα κι άλλα. Μας δουλεύουνε. Ο άνθρωπος είχε νέα χαράτσια να μας βάλει, είχε νέους φόρους, είχε να μας βάλει σε ένα μνημόνιο. Με αυτά θα ασχολείται. Έτσι ανημέρωτη, βέβαια. Ας μας δώσει τη δίλα του και να του δώσω και το διαμέρισμα που έχω στο κέντρο της πόλης. Πολύ καλό είναι, τον βολεύει. Άσε που είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι κάνουν οι ξαδέρφες του. Εγώ έχω ξαδέρφη που έχω να μιλήσω 10 χρόνια. Ακριβώς και εγώ. Ξέρω εγώ τι κάνει τώρα αυτή. Ναι, ακριβώς. Μπορεί να έχει γίνει η ίδια υπουργός. Ίδια. Το ξέρω, να έχει αλλάξει όνομα και να είναι άλλη. Και να μην ξέρουμε. Και να μην ξέρω. Μπορεί η ξαδέρφη μου να είναι η Χριστοφιλοπούλου, ας πούμε. Πού το ξέρω εγώ. Μπορεί η ξαδέρφη υπάλληλο της Βουλής. Όπως τη βλέπω, φέρνει δηλαδή σε μια ξαδέρφη μου, μπορεί να έχει αλλάξει όνομα. Το Αποστόλη, εγώ έχω μια ξαδέρφη. Κατάλαβες τι μορφός εγώ είμαστε. Εντάξει. Νομίζω το καλοκαίρι του 2007. Αχ, το καλοκαιράκι. Κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή και πρωτοκλασσά το υπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Η χώρα πήγαινε στον κρεμό, το ξέρανε πάρα πολύ καλά αυτοί. Και εκείνο το καλοκαίρι βάζανε τον κόσμο να αγοράσει πανάκριβα αυτοκίνητα γιατί κάνανε κάτι φοροαπαλλαγές και τέτοια. Που μετά ούτε σε πάρκινγκ δεν είχε να τα βάλει, μόνο στον κόσμο του, πουθενά άλλου. Κοίταξε να δεις, κατά κάποιο τρόπο ο κόσμος φταίει. Εντάξει, εσύ που είσαι κράτος δεν έπρεπε να προστατεύσεις. Είμαι εγώ κράτος, μοίρα καλύτερα. Όχι ρε παιδί μου, ο Καραμαλής και ο Σαμαράς που ήταν προσοκλασάτος, που ήταν κράτος δεν έπρεπε. Είναι ο Καραμαλής κράτος και γιατί δεν του το είπατε. Ο άνθρωπος κοιμόταν, ας του το έλεγε κάποιος ότι είναι κράτος να ξυπνήσει. Εντάξει, ναι, αλλά. Είχε δουλειές να κάνει, δεν είχε τώρα να ασχολείται με αυτά. Ο Σαμαράς όμως που ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός και είχε σπουδάσει στις Αμερικές έπρεπε να τα ξέρει. Τα ήξερε, τα ήξερε. Όταν είχε λίγο ελεύθερο χρόνο από τις προσλήψεις των συγχωριανών του, τα ήξερε αυτά. Μπράβο, δεν έπρεπε όμως να προστατεύσει καταρχήν τους ψηφοφόρους του και δεύτερον το ελληνικό κράτος. Αυτός δεν πρέπει να πάει για προδοσία και να κρεμαστεί στο Σύνταγμα. Και ο Καραμαλής Και ο Σαμαράς. Ελάτε τώρα μια τόσο ωραία πλατεία με τόσο ωραίο χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε. Αυτά τα δέντρα των δημάρχων κάθε χρόνο και καλύτερα, ε. Γιατί? Τι, από πού να το πιάσει. Από Αβραμόπουλο και να φτάσει μέχρι σήμερα δεν έχει. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Εγώ φαντάζομαι ότι ακόμα και από τα δέντρα παίρνουν προμήθεια. Φίλε, το κάνει το δέντρο ένα χιλιάρικο, το χρωστάει είναι 3 χιλιάρικα. Και μόνο που το δέντρο το φτιάχνει οικοδόμος και δεν το φτιάχνει κυπουρός, εκεί να καταλάβεις. Γι' αυτό τα δέντρα είναι όλα σκαλοσχές. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Άσπρη μέρα είδαμε επιτέλους. Ναι, ναι. Στο έχει πει κανένας άλλος. Όχι καλέ. Ήταν μια πρωτοτυπία που ήθελα να ακούσω σήμερα. Γιατί το είχα ήδη στον Κρόταφο. Λέω, δεν θα το πει ένας να τραβήξω τη σκανδάλη από το πρωί. Άσε το διάλο. Πού την είδατε την άσπρη μέρα? Όλοι οι δρόμοι γκρι είναι και πάλι. Το όστρωσε πουθενά. Σε κάτι δεντράκια πάνω. Μαχιονίζει, γι' αυτό είναι. Που με τέτοια κατάθλιψη που έχουν όλοι, κάτω κοιτάνε. Δεν κοιτάει κανείς τα δέντρα. Όλοι κοιτάνε το πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο καλά είναι τα πράγματα. Τώρα σε λίγο θα το στρώσει ρε σε Αποστόλη. Ναι, ναι. Και αν δει κάτι βουναλάκια στρωμένα, μην τα κλωτσίσεις, δεν είναι σκουπίδια, τα έχουν μαζέψει. Άστεγος θα είναι. Κάθε φορά που έβγαινε να το στρώσει, θυμίσου αυτό, ότι είναι και ένας πάνω σε χαρτόκουτο. Εντάξει, άντε, με συγκίνησες τώρα. Όταν το είπα γι' αυτό, απλά πάνω στο χιονοπόλεμο και στη χαρά, μην το πετάξεις πάνω σε κανένα φίλο σου και τραυματιστεί ο φίλος σου. Εντάξει. Έλα, γεια. Και άλλο σιγά, άμα είναι Έλληνας, εντάξει, αλλά άμα είναι αλλοδαπός. Άμα είναι αλλοδαπός, θα βρωμίσει ο φίλος κιόλας. Είμαστε μια κατάσταση με τον Γιώργο τον Παπακοσταντίνου. Δεν έχω καταθέσεις. Και δεν έχετε και δουλειά, μη μου πεις. Και δεν έχω και δουλειά. Και όλοι τα βάζετε με αυτό το ανθρωπάκο. Ο καημένος ούτε βουλευτική αποζημίωση δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Α, όχι, μαλακίες. Βουλευτική αποζημίωση έχει. Έλα, μωρέ, ούτε 8 χιλιάρικα δεν παίρνει στο σπίτι. Γράφει και αυτός και όλη η φάρα εκεί πέρα η γαμμένη με. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι θύμα πλεκτάνης. Εγώ σε παρακαλώ. Είναι θύμα πλεκτάνης των media. Γιατί όπως είπε και η Όλγα Ιβανκλήφ, το Μέγκα είναι τσεκουράτο. Δεν τον έχουν λυπηθεί τα μίντια, έπεσε θύμα του τσεκουριού. Μα δεν τρέπεται λίγο. Όταν λέει ότι είναι τσεκουρά, τι είναι, εμέσως προωθεί Βορύδη. Άκου να σου πω κάτι. Καλά, αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς ο Προδεντέρης κάθε Δευτέρα βράδυ. Αλλά τώρα θα γίνεται και από το δελτίο, τι γίνεται, τι εννοεί τσεκουράτο. Τη συχαίνω με τη φτύνω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη φτύνετε, ξεκολλάνε οι πλαστικές. Να πάω να βγάλει τις βρωμιές του Μπόμπολα. Τώρα, γιατί ξαναγυρνάτε το θέμα στη λίστα Λαγκάρντ. Το Μέγκα μου είναι ένα σκάτο κανάλι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ για το Sky τίποτα. Βρε και το Sky μέσα. Άντε, γεια. Με αυτά και με αυτά είχαμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε λόγω χρόνου, πάλι μας πιέζει, θα τα αφήσουμε για αύριο, είναι σημαντικά όλα, δεν το συζητάω. Φτάνουμε στο τέλος γιατί έχουμε το λαό, αυτός θα μας πάει στο Γιάννη Παπαδόπουλο και στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω κάτι για το συμπαθέσιο τον κύριο Παπακοσταντίνου. Λέει, είπε πριν δεν είχε δουλειά, δεν έχει δουλειά λέει τώρα. Να του δώσω, να του βρω μια δουλειά. Έχω ένα ταξί ολόκληρο, να του δώσω το. Να οδηγάει το μισό. Τον εμπιστεύεσαι να σου οδηγήσει το μισό ταξί. Το μισό ταξί, ναι. Τι χώρα οδήγησε και την τράκαρε. Του δίνει το ταξί που είναι και πιο εύκολο να το στουκάρει. Να του γίνει ο ποπός να από τις αιμορραίδες, να δει πως γίνονται τα χαράτσια. Πώς γίνονται τα ενίκια, πώς γίνονται οι δόσεις των δανείων. Και να μην πούμε μετά που ήθελε με το άλλο του το παρεάκι να βάλουν άλλα 300.000 ταξί μέσα στην Αθήνα. Ο Παπακοσταντίνου που είναι άνεργος για τη βουλευτική αποζημίωση, γιατί ξέχασε να πει. Δεν μιλάμε για αυτό. Παίρνει και από την Ευρωβουλή αποζημίωση, γιατί ξέρω είναι καλή αποζημίωση εκεί. Δεν μιλάμε τώρα για τις αποζημίωσεις. Σε πόσον άνεργων τα σπίτια μπαίνουν τα λεφτά που μπαίνουν στο σπίτι του Παπακοσταντίνου κάθε μήνα. Σε πόσον, νομίζω σε όλους. Να είσαι σίγουρος. Έλα, Αποστόλη μου. Ήθελα να σου πω το εξής. Αυτός ο Χατζατζάρης, δεν το λέω ο Καραγκιός, γιατί ο Καραγκιός έχει κάποια αξία. Ο Χατζατζάρης να πάρει την κασέτα, να δει τα μούτρα του χτες το βράδυ, στην τηλεόραση, και να μην περνάει τον ελληνικό λαό για πρόβατα. Ο Βρωμιάρης και αυτός, και ο Βενιζέλος, και αυτός αυτιστικός ο Παπαντρέου, και ο Παπαδήμας, αυτοί ξεπουλημένοι προδότες, οι αλτήροι, οι οποίοι ξεπουλήσανε τον ελληνικό λαό, τον κατακλέψαν, τον καταλυστέψανε, και τώρα περιμένουν από τη σύνταξη του αγρότη και του φουκαρά, του ελληνάκου, για να καλύψουν τις μαύρες τρύπες που ήδη δημιουργήσανε. Και βγαίνουν και στην τηλεόραση και έχουν το θράσος να πούμε να μην τρέπονται και να μιλάνε στον ελληνικό λαό κατά τον τρόπο που μίλαγε χθες το βράδυ, που πήγε να μαζέψει τα ασημάζευτα το βρώμερο υποκείμενο. Άκου τι έπαθα. Παίρνω χθες το βράδυ το unfollow και ξαπλώνω και έχει αρχίσει και με παίρνει ένα γλυκό νανούρισμα και κάπου εκεί στα σκεπάσματα. Έχει μπλεκτεί το τηλεκοντρόλ και κάποια στιγμή ανοίγει και μέσα υποσυνείδητο βλέπω εφιάλτες και ακούω κάτι μαλακή. μαλακίες και ξυπνάω και τι να δω. Νταλάρα στον Πρετεντέρη. Τι έγινε, α, είχε ρεπό ο Βορύδης, ε, ναι. Όχι, δεν μπόρεσα να δω. Σου λέω, εντάξει, δεν υπάρχει. Νύχτα εφιάλτης. Γιατί ήταν εφιάλτης. Καλά, η Νέντ είχε χειρότερο. Παιδί μου, σου λέω, είχε ανοίξει τηλεόραση. Τώρα από τον Νταλάρα υπάρχει χειρότερο, δεν ξέρω. Ποιος άλλος ήταν, είχε ωραίο πανέλεμα, θα. Ήταν η Ράντου, ήταν ο Κιμούλη. Αμαν. Ναι. Και ο Μαρκουλάκης, ο Μαρκουλάκης δεν ήτανε. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί. Ήταν, ξέρω εγώ κοιμήθηκα. Μα. Ο Μπέζος, ο Παπακαλιάτης. Όχι, ο Μπέζος, ο Χαζός, αυτός ο Μπορείς. Τον εκτιμούσα κάποτε, δεν ξέρω τώρα πώς κατάντησε έτσι. Και εγώ, σαν απαράδεκτους. Πολύ ωραία, απαράδεκτη. Ναι. Φοβερή. Μόνο εκεί τελικά, ναι. Μετά έγινε αριστερός και αποτραβήχθηκε από την κοινωνία, όπως κάθε αριστερός. Και όπως κάθε αριστερός θα αποζημιωθεί για τους αγώνες του στην αριστερά. Από ό,τι έμαθα στο Εθνικό που θα πάρει τη θέση του Κουβαρδά. Είσαι αριστερός ή δεν είσαι, αγάπη μου. Οι μανάδες θυσιάζονται για τα παιδιά τους και η κουβέλα θυσιάζει τα παιδιά της για τους νταβατζίδες της. Διάβασα και τη συνέντευξή του στο Unfollow. Τα φάγε, βρε, τα φάγε. Τον έχουν πει, λέει, και κολοτούμπα, άκου πράγματα. Τι πράγμα ρε είναι αυτό, ρε, τι καράγκιο, ρε, κολόγιο. Αυτό θα γίνει χειρότερο από τον άλλο που έχουν τον πρόεδρο. Πού στο χρόνο να έχουνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας έχει πει μερκελιστές. Βεβαίως. Σας έχουν πει καρατσαφέρι της αριστεράς. Βεβαίως, κολοτούμπα. Απόστολε. Έλα. Καλή χρονιά. Ναι, ναι, κάτι άκουσα. Όχι, ναι, ναι, θα λες ευχαριστώ πολύ. Χαίστηκα. Αποστόλη, θα είσαι πιο. Είσαι υψηλού επίπεδου, αλλά κάποιες φορές παρεκτρέπεσαι. Γίνομαι χαμηλού. Βλέπω και τηλεόραση, γι' αυτό. Δεν θα μιλάς πάνω σε μένα. Πού θες να μιλάω, από κάτω. Από κάτω. Κοίταξε, δεις, αυτός ο μεγάλος κυβερνήτης, τι έγινε τώρα αυτό πέρα ο Δον Κιχώτης. Διαγράφει, λέει, αριστερούς. Τον είδε στο Φώτη τι έκανε στη γιορτή του απάνω, άρχισε να διαγράφει. Εγώ θυμάμαι ότι έλεγε ο Κουβέλης ο ίδιος ότι στο καταστατικό του κόμματος δεν προβλέπονται διαγραφές. Τι έγινε με αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Αλλάξανε το καταστατικό. Το παίζει μεγάλος κυβερνήτης, Δον Κιχώτης. Δον Κιχώτης. Όχι και Δον Κιχώτης. Καλύτερα πάει για Σάντζο Πάντσα με το καθήκη στο κεφάλι. Αν και εδώ δεν έχω ξεκαθαρίσει αν το καθήκη είναι στο κεφάλι ή το καθήκη είναι το κεφάλι. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ανεργία, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων. Πρέπει να φτιαχτεί νομοθεσία που θα προστατεύει ποιον, το καρφί. Το ψαριανό να σώσω και ας πεθάνω. Πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε. Λοιπόν, αυτά τα μαλακισμένα να πήγαν τα κατώ. Μπορεί να καταγγείλει τον συνεργάτη του, τον φίλο του, τον αδερφό του. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.